کښتۍ کې سرګردان دي نظر چاو دی لري دا احساس وزره نشته لري الا هم لبی سکرتهم یومهم کلی کې مې درس او دی زال رالوما مازغم یو بالکل تاو شو چې دې خبرې د مې وکړل مې قران د بنده مخې دی او زنانه خبره اوری گینه نو چه سره ده کم ده بغیره توف ده گوری کنه نو ده بنده ده خلیل دستی دستی الپاز رازی مازغوه ده بنده کار پیدی دم را بغیره تا کمو دم را بحیا و بشرم کمو چه ما ده بنده خلیل بلکل کنزر رازی دایی ببارکه چه پیغمبر سره دا گسم خبری اغیی کهی الله وی دی پا خپلا نشک مستی که سرگردان دی سر پی گردی دل دی بیمانو بانده دی بی غیرتو با دی بی حینا فا احزتو مسیحتو بس اونی سلا اغی چغی مشرقیل پا وقت خطلو دنوار التے وی الندا برا اولائی مکتو مصبیحین سبائی مال دی دی منو تو والا دے او دل دی وائی پا اخذتو ہم سیحت و مشرکین دا چغل عذاب چھ پرالا دا اللہ عذاب دا سبا دا خطون رونی والا او ترنور خطو پوری دا عذاب پا دی بانی جاریو الله تعالی جبریل امین دا وی اونی والا زمکا دا زمکی دا ایسا روچه دا کا او را نسکو را کا پی نا غزمکی پی را نسکو را کلا سردلان دی روشتل او دا پاس پی دا تکروب باران رو وری دا فجعلنا علیا پس وګرځو مونږه او چتر او د هغې ځمکې سافله د هغې نه لاندې الټه مې کړه پې ځمکه و امترنا علیهم حجارة راوورول مونږ په هغې باندې کاڼي من سجیل د ټیکرو ځکه د ټیکري زخم چې دی هغه ډېر خرابي ارغېږي نه اِلَّا فِي ذَلِكَ عَلَى آيَاتٍ يَكِنَنَا فَدِيكِ خَامَخَادَ لَعِلْ دِي بَرَدِّي لِلْمُتَوَسِّمِينَ دَ پَارَا دَ سوچ پِکر کَا ان کو چه سوچ کئی پِکر کئی اکل پا کیوی عبرت و اخلی لِلْمُتَوَسِّمِين چه اسیس تا گوری او پا آغ اسیس کے تا تا دا آغه کوم دا عذاب یا دا آغه دا عبرت آغا نخ نشانی خکاریگی تا دین عبرت آلی نا آغا نخ نشانی دا آغه خکاری دی چاو چاول دی دا آغه کوم آغا انجام بوتر اخکارا شو للمتوسیمین دا پار دا سوچ پیکر کون کو غبرت آغستن کو وَإِلَّا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ او یکیننا دا کلی خامخا پا غصی دا لار دی کما لار چه ده حجاز نا شام دا تلی دا نو پا آغا لار بانی دا کلی پروت دی آغا نخی او آثار موجود دی آغا بحر مردار بحر میت آغا شن دند آغا پا دا حلاکه بانی موجود دی إلا في ذلك آية يكننا بديك خام خاد للليل المؤمنين دفارة مؤمنانو بلا واكي ذكر كي أصحاب الأيكا يو خو أصحاب مدينو أغيت الله شعيب الإسلام لقلو يو أصحاب الأيكا چه آغا ده جنگل والاو تاوی ایکا جنگل تاوی کمزایی که چونه دیری بڑ جنگل ده علاقه که ونه دیر زیاده وی الله شعیب علیہ السلام دی تا مولے گا اغی و نمانا اغی بانیم دا اللہ عذاب را گئے و این کانا صحاب الائکتی او یکینن او دا جنگل والا لظالمین خامخا ظلم کون کی نو فانتکم لامنوم دا منگا بدلا و غصا دا اغینا چی دا پیغمبر مخالفتی کو دا آغا مقابلے کو لا حق نمانا اللہ و ای بدلہ می دیو آغستا و اِلَّهُ مَا لَبِ اِمَامٍ مُبِيل او یکینانا دا دوارا کلی علاقی ملکونا دا اصحاب الائکا چپکم علاقو او دلود الاسلام کوم دا دوارا لَبِ اِمَامٍ مُبِيل خامخا پاغی شہر ایام بانی دی امام مبین آغا لار چه جرنیلی لار وی او دا عام مخلوق دا تک راتا کو دا ٹریپک وی چه پای بانی عام ٹریپک وی لکه جی ٹی روڈ شو جی ٹی روڈ تا چیدنو امام مبین وی دا آغا روڈ دی چه کم دا حجاز نا حازی شام دا دا آغا دی دا آغا کلی زیاد تر چیدنو پا داغی علاقہ بانی موجودو وَلَكَدَا كَذَّبَا دا بلا واقعہ او خامخا یکینن دا اغجنتیا کرے و اصحاب الحجر المرسلین حجر والاو دا لگلو شو اصحاب الحجر حجر معنی گنی دی خود دینا اغا خار مراد دی چه ده سمودیان و مرکزی خارو اغیه ده الحجر وی ده حجاز او ده تبوک پمیس که ده علاقه رزی او دیتا شدنو دیتا ها مدائن صالح ویسو مدائن صالح صالح علی اسلام اللہ دی کلی ده دی علاقه تا لگلو دا دا سمودیانو علاقه و دای دا پیغمبرانو تکزی پیغمبر و تیو لگل شوه ده خود یو پیغمبر در اوجنتیا کول او دا غل انکار کول دا دا طولو دی زکا چه بنیادی دا دعوت نکتا دا طولو یو دا دا اللہ دا توحید دعوت طولو ورکو او بنیادی اصول دا طولو شریعتونو یو دی دی یو پیغمبر نا انکار کول لطولو نا انکار کول دی دی یو تکذیب کول لطولو تکذیب کول دی ذکر وعی ولکد کذب اصحاب الحجر المرسلین و آتینا هم آیاتنا اور کروی منگ آئی تان نخیخ پلی دی صالح علیہ السلام پا نبوت بانی او داغا دی رسالت پا حقانیت بانی اغای دا موجزه ملو شوی لکه اغاو خوا فکانو اللہ مورزین نو اغای دا غینا مخارون کی وکانو ینحتونا من الجبال او اغای چه توگل بید غرلنا بیوتا نکورنا فای که بی گلکاری کو لبا قیده او دا آغای دا فن او دا مهارت اغا نقی نشانی او سم موجود دی چه آغای پا کم انداز که پا کورو پا غرونو که دن را کم ایک کمره جوڑی کرده دی او آغا آغای ایک کم گلکاری کرده دا دا آغای دا فن او دا مهارت شاکار دی خب پا دا آغای بانیوم آغای بچنشو فن او مهارت والا اللہ ورکڑو خوبا فن مهارت بانی طاقت او ٹکنالوجی بانی دا اللہ دا عذاب نا بچ کے دل نشی کے دے سوک دے پدے بانی غرکی گی نا دوکا کی گی دے نا دا اللہ وی کورنو وی پا غرنو کے توگل آمینیل اسی دن کے اوپا اے کے پارام پارام بھائی کے اسی دل خو چې عذاب راغی فاخذتهم السیحة بسونی صلی اللہ آغی چگی دا عذاب مصبحین پا وقت خطلو دا سبا کی سبای مال دا اول سبا سبا یادی دی وقت کی اکثر خلق غافل براتی دا دی نوی دور دا دا محذب نو جوانان چی دی وی دا محذب معاشره دا چو تا وګوره سهار روانو ما سکول دتلم دا سیمو کتل یو دوه ولاړو نو ملګری را سلام ما دا وګوره ته چې وی کتل نو ما وله ما اجلاګان دي کنه دا تو وګوره دې ځان سره چل غړې ما دې ته لګه ځان په دې خخکاری چې دا لیدا ویخته کم ځای ترا کوسکړي دی یو یا دې ځان دې مخسر سکړې دي دا دې ځنه په ځان باندې مخې چې اوسره دې تیرې شي او بیا په ځان هغه ځنه نه مخې کنه ته وای ډاندو کراګانې په مخ کې نولې دا ښه ګندا سپېرخ کاریږي بد حال دا څه د خپل په کار اخلي ولکه دا ځنه خو جنہ کوي په مخ باندې وخې نو نارینه خو اللہ تعالی پا گیره بانی خیستا کرده ده دل خو اللہ تعالی یو خپل خیست ور کرده ده ده ده خیست اللہ تعالی کامل کرده ده نو زان بانی با سیزون مخی پا ده دیوالونو بانی داغی ده ایڈورٹائزمنٹ ده پزا لگی ده لی ها کسما کسم کریم آغا ده لگیا دی و بس چی دنو زور راسته ده جنګي مغمغي او سلاک الکان مغمغي یسړیا الله چې څنګه پیدا کړي هغه څه خوي کنه څه د خدای په قهر اخته شوی نو مې دا ورته د اجلاګان نه دی مې د اجلا ما یو داسې جنس دی چې قران د ذکر نه دی کړی ها قران کې د ذکر نشته خپګېږي مخه یره کله نا کله د سړیا سي دین دې سره د باندې هم در دي کانا کله پیدا شي ها تمه د سپي بدو وای نو دی و یا سړیا سپي تم نه دی پاتې نو دی سپو تر ساګه مخبل ولي و هنده سي چلی هغه یو وې زما خور ډېر خپګيږي وې زه چې څوک سپي لا تا وای کله زه سر دل استغفار وام مله تا غوار کوي استغفار ته وای سړیا دا څه دی زای شيخي دی سړیا فاخذتهم الصيحه مصبحين فما اغنى عنهم دا وینې دا نوې نسل تمام شپه موبایل او کمپیوټر سره لګی آی تمام شپه او سار بیا یو لږ بجې را پاسي یو لږ بجې بیا را پاسي دې ته پیشن وای دی دوی پیشن دی فما اغنا عنهم بس لری نگیشو دا غینا عذاب ما کانو یکسیبون آسا چه اغی کول دا غی اغی فن او مهارتو ورپسی دلیل اقلی او اثبات دا قیامت وما خلقنا السماوات والارضا او ندی پیدا کردی منگ اسمانونا او زمکا و ما بین او ما او آغسا چی دی پمیند دی زمک اسمانونو کی الا بالحق کی مگر دا پارا دا سرگند ولو دا آکا چی اک سرگند شی نم سوکا سن غیر آزیر دی معلوم دی داتا دیکھ بس ملگری دا سیجے وہ شیر ہے او کس پنی پا گلو کنا آو دیر نشتے دی یو یو کور پا کیا مانا سالم سالم کسان نشتے آئی اللہ دی مسئلی ختم نکی سوکو مسئلہ کی یا سوک جدن آغای اسی تسئلہ کی اللہ دی مسائل لے چند راوی وما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کړی مونږ اسمانونه او زمکا و ما بینهما او آغا چی دی پمیند دی دوارو کی الا بالحق کی مگر دا پارا دا سر گندولو دا آکا چیخ کارش ما تبینیو مالا میچ دن چی دا تیرتان بوالاو نگتی ایدر وای رو رو سیوا کی گی گتر دیکھا نا قربانی کئی اللہ دے تولو لہی مطا کا تور کی اللہ دی کی تاسو قربانی ډیر له خدا صاحب کونه لولون دی ها هم دی بنیاد خیره کنه الله دې ټول له ډیر له اجر ورکی الله دې ټول په عمرونو صحتونو کې برکت واچي الله دې وکي سره دا هغه زنانه او چې کومه درس ته ناشتي سره دا ټول وَإِلَّا السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ او یقیننا قیامت خامخارتن کے دے گورا والے ذکر دا دلائل عقلیوں کا نبیاوی قیامت رازی نبیاوی بس وای صبح الجمیل بس مخ واڑوا پا مخ اڑاولو خیستاو دا والے وای دا دید پاروائی چزلتان گواما تا دا اللہ دا توحید دلائل بیانو چه مخالفت کئی دشمنی کئی نو قیامت خورازی کنا اللہ با دیتا پوسو کی فس فقی صبح الجمیل طالبان خود روانی کنا آیا دو طالبان تاندارو نیولا پی شناختی کارو خی پی را شناختی کار خوجی نشتی را سقا پادش شویده پی نم دسته ده پی فس فقی صبح الجمیل پی سشه پی فس فقی صبح الجمیل ویده ده سوائی ویده اگه بلس پایده ویده ده پوسو که ویده سینم ده پی فاس باقی صفح الجمیل ویده ویده شروک شن نومی نشی لیکله که ده اگه بابام نشی لیکله ده ویده سنگه لیکل فاس باقی صفح الجمیل مخ واروا پا مخ اراولو خستاو ان ربکا یکینانا ربستا هو الخلاق العليم اغدیر خ پیدا کونکے او پویدے اسم پیدا کرے قیامت پر البد بیا پیدا کئی پاتی کے گی تینا نا دانا چی تخم وی او زمکا کے بچی دینو سخاشے سخاشے بھائی زرے زرے بھائی او بیا بھائی راجوان دے کئی اللہ نا پاتی کی گیا اغا پویدے دا ټول زندگی ریکارڈ دی الله ته معلوم دی او خپګیګه زګه ما تعالی الله دې له دولت درکړي ولا کذات ایناکا او خامخا یقینن درکړي دې مونږ تا تا سبع من المسانی او آیتنا بیا بیا لستلی کې دونکي په هر رکعت کې خلق وای دا الله یو لوی عظیم دولت ورکړي دی نبی علیہ السلام وی دا سی نو تورات کے نازل شوی دی انجیل کی نہ زبور کے یو نہ دی قرآن کے بل دا سی صورت شتے دا جو سنگ دی پر دی کہ اللہ ٹول قرآن را جمع کرے دی او والقرآن العظیم او قرآن لوی قرآن عظیم یہ صورت بعد حیط قرآن عظیم ہوئے ذکر دے کہ جو ٹول قرآن نہ چھوڑ را جمع دے دا جسم دولت اللہ در کرده ده چه دای در که دنیا سیزونه تا مپسخی گا لا تمدن لعینه که مپورتا که واسطه دیگه خپلی الاما متانا بی آغستا چه فایده ور کرده ده منگ پای سرا ازواجن کسما کسم مشرکانو تا منو ما ددینا دی مشرکانو تا ما دو دنیا فائده دولتون ورکڑی دی اغیط استرگی موچه تو ولا تحزن علیم او ما غم جنکی گا پا دیبان مخفا کی گا شکر دی مخالفتم کئی او داس مال دولتو گردی او ریل پیل او تر پرا پا دی مخفا کی گا مومنانو طرف تا توجه کا واخفض جناحك للمؤمنين خد ساتا وزرنا سامونا خپل دا پارا دا مومنانو دا جماعت ملگرو سرده دا شبکت دا رحم و دمین محبت معامله کوا توجه لور کوا وکل اوایا اینی علا لذیر المبین یکی ننا دا چیم زیم یرون که اخکارا کما انزلنا علا المقتسمین لکا سنگا چراولی که مونگا زاب پا غویش که انکو دستو کو الذین آکسان جعلو القرآن عزیر چه گرده ولده قرآن ٹوٹی ٹوٹی سوکوتا شعر وی سوکوتا سحر وی سوکوتا دروغ وی جدا جدا ٹوٹی ٹوٹی گا ها سو کې چې کم ځای کې په کم کلام په کوم یې سبانه د دنیا فائدہ لا نو هغه مانی چې کما کې نقصان دی نو هغه نه مانی قران یې ټوټې ټوټې کړی دی سمانی او سنمانی یا هغه بنی اسرائیل چې هغه تورات د الله کتاب ټوټې ټوټې کړو ازموږ دی نه ټوټې کړي ها دے او چا دیر سپارے یو یو سپارہ کڑے دے ہاں وی دا ختم سپاری دی سوک لگے اگو را سیاسیان پہ گزان لخپلہ کتا رہو باس اگر جو خپل سیاست خبرہ کئی نو قرآن یا تو وی سوداگر خپلہ کتا کئی وکیلان خپلہ کتا کئی زمیدار خپل کاتا کئی ار سوچ دے اغی زان زال لہ استعمالی چاچے لوحے قرآنی لی کلی دکان کے لگو لی چا سورت یاسین چیدنو با بیٹے کے لگو لی ار چا زان زال لہ چیدنو خپل پر حساب لہ چا دے ڈیکوریشن پیس گردو لے دے پا تختوی اولی کی خستہ خستہ ایتونو آغاز آئی پزر پا دیوالونو لگئی نو ٹی وی پہ کم لگے گی او آئے دنیا پہ کم لگو لی او پہ کتبو بانے شیدنو لکلوی پہ کبرون بانے ہو لگئی دا ٹوٹے ٹوٹے کڑے رہے ٹوٹے ٹوٹے کڑے رہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ نو قسم دے درستا خامخا تپوز بکو دے دیدا ٹولونا اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فبارد آسکے چھدائی کول اللہ وی پریدم امنا دی خلیگیاری دا کئی اللہ وی تخبل بیان مپریدا فسدع بما تو عمر غن غن زیر زیر نا دا نا صفا صفا کلاو کلاو ہے فسدع بما تو عمر کلاو بیان کوا فسدع کلاو بیان کو کلاو چه بالکل دا خبر زنی طرح سی کلاو آیا صفاو آیا چه دا خبر دا سی دا یرا پنج تیری یان خخا لگ دیخو سچل لی یرا دیرستغ جبیدنو وایا مطل دی ندوری دلی چی رشتی آوی لپیر مذب کنزل دی چی رشتی آوی دوائی لکا کنزل چی ودا که دیو رشتیا و دا کنزل وای چی رشتیا وای وای دی کنزل کئی دا وای رشتیا دی دا کنزل ندی فستا بی ما تو عمرو یرا وای دی حکمت نا لکار والی وای حکمت ستا وای کتمانی حق تا چی حق لگا خو کلاو مو آیا دی دی دا حکمت وای سنگا چی رشوت تا دی چای پانی وای کنا او سود تا منابا وای کنا او بیدت تا مصحب وی نو دا غشانده ای حق پتاولو تا حکمت وی نو منی ولا بدل کردی دی بی ما تو عمرو تو وی رجی دا خلق خپکی گی نو و آرزان المشرکین او مخاروا دا مشرکانو نا تن دیر گرنجی کی گی نو شل دل دیشی کنا جدی با دا خیال نساتی چو وی کدامی ووی نو داسی بوشی دامی کی گی با پلکار با گئی انا کفینا کل مستازین یہ ٹوکے کئی را پورے بے غمشا صد لکاتیم خلب و لزر وانوم یقیننا منگا کافی کی گو تالرا و مقابلہ دغی ٹوکے کو ان کو غم کوا دسوک دی دسوک ٹوکے کئی الذین آکسان یجعلون مع اللہ الہاً آخر چه گردوی دا اللہ سرائی کارساز مددگار بل دغا دیوانی بدل گی دے ٹوکے کئی فسوف یعلمون دو زردہ چه دیبا پوشی اللہ وی ما تا پتلا ردی تنگی گی چه دیبا ٹوکے کئی ولقد نعلمو او یقیننا پویایو منگا انکا یذیقو صدرکا چی یقیننا تچیئے تنگی گی سنستا بی ما یقولون پاغا چی دیئے وائی فسبح بحمد ربکا اللہ وائی دی علاج تکنا سبحان اللہ الحمدللہ لزور ورکا اللہ و دی امداد کئی زلو بدی نہ تنگی گی فسبح اچ کلس پنج پیرے میں جوڑے گا گانا اچ کلس ماں جاؤ گا سیدا اچ کلس پنج پیرے سنگئی ماں جا جی صرف توحید منی بس نو دسار مزم نہ کہیں آؤ چھتا ہوا دے لکھا مزو پا کو کنا اور کا کنا ڈوڑائی تا بنا سی دو دو گھنٹے پا ڈوڑائی تیرے کی اچھا تا ولو خلیل والا سبحان اللہ الحمدللہ وانوری البتہ کہ بکنزل سمی راضی نو آیو تا میدہ کنزل صدا کہنے دی بیدتیاں تا کنزل ثواب دے میدہ کم عدیس کی دی رو را اللہ وی کافر مشرک تا کنزل مکوا فدی شیطان خوشا لیگی دا کنزل پا زائی سا حق خبرو کا دا اللہ ردین خبرو کا سا دا اللہ ذکرو کا داو کا انور مواقف کی چیرین سندرمی مراولا او خبر سما کوا روانا مکوا فسبح بحمد ربکا بس پاکی بیانوا فستائن در اخفل سر لی آیا وکم من الساجدین او یادا سیدے لگا ان کو نا ترکم وجی سیدے لگو ما سہا دشتے نا ترمرگا وابد ربکا بندگی کوا در اخفل حتی یاتی اکل یقین تردی چی مرگ ده تراشی یقین مانا مرگ ده قرآن ذکر کردی دی خواه دی ویزا منگا سیب یقین ترسی دلی زکا موز نکی وی حقیقت تورسی وی دی تا یقین وی وی بیا و تا موز ما پی وی پیغمبر جو نورسی دلی زکا چی تر اخیری گڑی تا جوان دی چی دن موز نر پریخه وی نو رسید اللہ جو بھی دا حد تا اتان الیکین سورت مدثر کے جرازی و سلو اختم نمبر آیات کے تردے چھ مونگ تا مرگ را آگے یقین مانا دا مرگ دا تر مرگ مرگ بدا اللہ عبادت کے اللہ دے مونگ تولو اللہ طاقت توفیق را کی او اللہ دے مونگ تا استقامت را نصیب کی اللہ دے دا تولو لے والو گنو نماف کی اللہ تبارک و تعالی دے زمونگ دے طول کوتا یعنی معاف کی اللہ مونگ تا اللہ تعالی زمونگ طول گناونا معاف کروا اللہ زمونگ دے طول رضا شا اللہ دے طول رضا شا روا کم مومنان مسلمانان چی وفات شیوی دی اللہ طول تا مغفرت نصیب کا اللہ پا طول رحمتنو کا دو گناونا نے اللہ در گزارو کا سوچ بیماران دی اللہ ٹولو دا شفائے کاملا ورکا اللہ ٹولو دا شفائے کاملا ورکا روا دا چاسا مشکلات و پریشانی دی اللہ پخپل پر لکرم ختم کروا دا چاسا شرعی حاجات او دا رم رادو ندی اللہ دا خپل خزانو نے پورا کا اللہ دا ٹولو مسلمانانو حفاظتو کا اللہ دا ٹولو دین و ایمان حیا و عزت محفوظ کروا اللہ دا طول مفرد مسافر و حفاظتو کا اللہ تی امدادو کا اللہ یا اللہ دا کشران بچی نیک عمل صالح علی کا اللہ تیسی نی اللہ دا قرآن و سنت علوم و مالا مال کا اللہ تعالی دی طول و مشران و لا اللہ سرد صحتا تخبل عبادت در پار اللہ تعالی جون ورکا اللہ تعالی تو نصیحتون ورکا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون أتى أمر الله راغ حكم دا عذاب دا الله تعالى يعني رابشي فلا تستعجلوا بس تلوار پی مکوئی سبحانہو پاک دے ذات دے اللہ تعالی پتعالی اولوی دے اوچت دے شان دے اللہ تعالی عما یشرکون دا غسنا چدئی حصداران جوڑی دے اللہ تعالی سرا ينزل الملائكة راليگي الله تعالى فرشتي بالروح فواهي دو قرآن سرا من أمره دخبل حكمنا على من يشاء فاغچا چخخشي من عباده دو بندگانو خبلنا ان انذرو دا جو یروی خلق انہو چی یکیناً شان دادے لا الہ چی نشتے دے لائق دا بندگئی نشتے دے کارساز الا انا مگر دیما فتکون نخاز زمانہ اویرے گئی خلق السماوات پیدا کری دی اسمانونا والارض او زمکا بالحق دپارا د سرگندولو د حق تعالی عما یشرکون اوچت شان د اللہ د اغسنا چی دی برخدار جوڑی دی اللہ تعالی سرا خلق الانسان پیدا کرے دی انسان من نطفہ دن دی یو ساس کینا فَإِذَا هُوَا خَسِيمٌ مُبِينٌ بس دا وقت کی دی دشمن دی اخکارا جگڑ مار دے اخکارا والانعام او ڈانگر خلقہ پیدا کری دی آغا لکم دپارستاسو فیا دفن پاغی کے اسباب دی د گرمائش و منافع او نور فائدی دی و منها تاکلون او زنی داغینا خوری تاسو ولکم فیها جمال او ستاسو دپارا پاغی کے خائستے حینا تریحونا فکم وقی چتاسو راولی فترنگی کے فما خام کے وحینا تسرحون او پس وقی چبیائی دپارا دسرولو فتحملو اسکالکم او پورتا کوی اوڑی بوجون استاسو الا بلدن اغکلیتا لم تکونو بالغیه چنئی تاسو رسیدن کی اغیتا الا بشکل انفس مگر پچولو دزانونو مگر پشلولو دزانونو ان لربکم یقیناً ربستاسو لرؤوفن خامخا شفقت کا ان کے رحیم او مہربانی کا ان کے دے والخیلا او اسنا والبغالا او کچر والحمیرا او خرنا پیدا کری دی لترک بوہا دے دا پارا جسورلی کوئی پاغے وزینا او خائص ویخلقو او پیدا کبیبا ما لا تعلمون یا پیدا کبی آغا چتاسو پینی پویا وعلاللہ قصد السبیل او پا اللہ تعالی باندے بیان ولدی د سملارے ومنا جائر او سود آغینا کگیری سود آغینا مختلفی دی ولو شا کچری غختلے پزور سرا مسلمانول اللہ داکم اجمعین نخامخا خودنے بے کڑیوا تاسو تا غنڈ هو الذی اللہ تعالی غزات دے انزل من السماء ماء چرا وروی دبرنا اوبا لکم دپار ساسو منو شرابن داغینا دسکلوی و منو شجرن او سداغی سرا رازر غنیگی و نبوٹی فی تسیمون چپاغی کے سروی تاسو ساروی یمبتو لکم به الزرع زرغنوی تاسلا پدیوان فصلنا والزیتون او خونا والنخیل او کجر والاعناب او انگر ومن کل ثمرات او دار قسم میونا ان فی ذلک یقینا پدی کے لآیۃ خامخا دلیل لقوم یتفکرون دپارا داس قوم چ سوچ کئی وسخر لکم اللیل او کار کے لگولی دا تاسل اشپا والنهار اورز والشمس والقمر او نور او سپگمی والنجوم او سوری مسخرات بامره کار کی لگول شوی دی پا حکم دل تعالی سرا الا فی ذالک لآیات یقیناً پدی کے خامخا دلائل دی لقومی عاقلون دپارا داس قوم چغی پوئی گی وما ذرا لکم فی الارض او آس چی پیدا کری دی تاسلا پزمکا کی مختلفاً الوانو رنگ پرنگ رنگون دی یا مختلف قسم دی رنگونا داغی ان فی ذالک لآیتن یقیناً پدی کے خامخا دلیل دے لقومی یذکرون دپارا داس قوم چی نصیحت اخلی سورت نحل مکی سورت دے پا ترتیب دے نزول کے اویایم پس دے سورت کہف نا نادل شوے دے او پا ترتیب دے سورتنو دے مصحف قرآنی کے شپاڑسم نمبر دے پس دے سورت الحجر نا ربط مناسبت دی صورت دی مخ کی صورتنو سرا پسو وجوہ بانے دے یو دا چہر کلام مخ کی صورت کے دی مخ کی نو کومنو دی تبائی نمونے ذکر کرے نو پا دی صورت کے دی امت دی عذاب ذکر کئی زکا دا صورت مخ کی صورت سرا متصل لارا یار کلا چی مخ کی صورتنو کی ترغیب ورکو پا تبلیغ باندے چی مسئلہ ورسوئی نو پا دے صورت کی آغا مسئلہ ذکر کئی چی دے کمی مسئلے رسول ضروری دی چاہا مسئلہ دا توحید دا عورت دا شرک دے نزکے دا صورت دا مخ کے سرا متصل لارا یا مخ کے صورت کے چکلا صورت ختمی دا نفصبح بحمد ربکا وکم من الساجدین رد شرکیوں کو جو توحید مسئلے بیان کرا نو دا آغی صورت پا آخر کے جو دی صورت پا اول کے ذکر کئی سبحانہو و تعالی عما یشرکون نو ذکر دا صورت مخ کے صورت سرا متصل لارا صورت دا مخ کی صورتونو نا پا دیر وجوہ بانی ممتاز دے خویو دا آغین دا چی دی صورت کے ذکر دا نحل لے دا غمچائی دا گبین چی آغی پا خلک اللہ تعالی دا شہدو قدرتی کارخانہ کا امکڑ دا د دې مچای ذکر قرآن کې بل صورت کې نه دراغلي د دې وجنا د صورت د نور صورتونو نه ممتاز دي په دې صورت کې الله تعالی مثالونه ذکر کړي د خپل وحدانیت د الله تبارک و تعالی د خپل ذات او د بنده غلام په داسې انداز کې دغه مثالونه نور سورتونو کې نه دي ذکر شوي. د دې وجنه د سورته د نور سورتونو نه ممتاز دي. بل دا چې دې سورت کې په کم انداز کې چرد د شرکای بل ادله العقلیه المتنوعه په قسمه قسم دلائل عقلیه او سره چې څنګه دې سورت کې رد شرکای نو په داسې انداز کې بل سورت کې نه دي شوی. د دې وجنا د سورت د نورو سورتونو نه ممتاز دي. د سورت دعوا او مقصد اثبات د توحید بل ادله العقلیه او رد شرک مطلقاً، یعنی مطلق شرک یو قسم دی اغینا نا، ټول اقسام دی شرک رد کئی بدی صورت کی او پا غیبانی دی خپل وحدانیت دلائل عقلی ذکر کئی او دا ذکر کئی چی اتا امر اللہ دی اللہ حکم دی عذاب راغے اتا امر اللہ راغ حکم دا اللہ تعالی کم حکم پا دے امت باندے دے امت پا خلق باندے دا زد او دا انکار دا وجنا دا اللہ تبارک و تعالی دا عذاب چہ اللہ دا مکے خلق باندے کہسالی راستا دا سے کہسالی پا غیب اندرالا چه دا غی دا وجه نا دا غی دا سرگ و نظر چونو آغا چاو دیو خواج باتیو بل نخ کاری دا پور دا اسمان که بوتا دنخ کاری دا چه پتول دنیا بانی دن خور دی چیرنی بے خوڑی سرمنی بے خوڑی دا سی دا اللہ تعالی کهر پی راغلیو یو سڑے و چه قضای حجت لالو نو بل با اولالو چیر او درگا چه دو سخوڑ دی نو آغا و چه او قتل ند آغا آغا حالت بدا سی او لگا چه در چه تی جال جوڑا کری زگا چه آغای با چیرڑی خوڑ لیوی او دارنگی سرمنی بے خوڑ لیوی نو آکم دا ازمیگی دا اللہ عذاب پی راغلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسی لارلو منتونی و تکول چی دعاو کا چی اللہ تعالی بارانو کی تا مونگ دا خیرہ کڑی دا دا غید و جنا پا مونگ دا عذاب راغلی دے آغی طرف دا اشارہ دا لاراغلی خونو عذاب لاراغلی نو اللہ وی اتا امر اللہ راغی حکم دا عذاب دا اللہ تعالی یکینی دے چرازی چی دا مزارے در آتلون کی وقت خبر وی او آغا پا مازی سی غیصر ذکر شی دا غی مطلب دائی چه دا کار یکینی دی دا سی خام خاک دو والا دی یو سڑی دا وای پلانی زما کار دی اوشا اوکا وای شوی واتا وای شوی واتا وای مطلب داره چه ما ستا کار لگا چه خام خاک کوم کڑی می دی لگا چه کڑی می دی دا سی اوگانا دا دی یکین و تاکید دو پارا خبری اتا امر اللہ راضی حکم د اللہ تعالی پر فلا تستعجلو نو تلوار پی مکوئی دا ولی وی زکا چی اغیوی کلبی اغیوی کنی گب لگی کلبی وی انو اللہ وی فلا تستعجلو بس تلوار پی مکوئی سبحانه پاک دی ذات د اللہ تعالی اللہ چی سوئی اغا کئی کولشی چی دا سکوم دا دین ذات پاک دی چی آغا سیون لکڑی شی اللہ چی سوئی نو آغا سکولشی اذا اراد شیئن ان یقول لو کن فیکون چی دیو سیز ارادو کی نو آسیز سوئی شانو شی پاگے کے درنگ ساتھ نہ لگی بیا سبحانہ پاک ذات دا اللہ تعالی دار قسم شرک نہ دا اللہ ذات پاک دے شرک کوئی دا اللہ توحید نہ منئی دا اللہ ذات در بند راضی وتعالی اوچتے شان دا اللہ تعالی لوئی دے عما یشرکون دا غصنا چی دی شریکان جوڑی دا اللہ تعالی سرا دا اللہ ذات دینا دیرو چتی دا تجوی پلانے دا برخ خاون دی اللہ تعالی والا برخ ورکڑی دا دینا دا اللہ ذات دیر شان دیرو چتی دا خبر دی ٹولی غلطی دی دا دا اللہ تعالی شان نلی آتی جس سوائے ينزل الملائكة بالروح راليگي الله تعالى فرشته پر روح سرا روح ستوائي سورة الشورى وغوري آخر چه سورة آخر تورسي باون نمبر ایتے دو پانزو سم سورة حامیم سیدہ بسے سورة الشورى تین دشتم سی پارا کی دو پانزو سمن مریات پہ وَكَذَلِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ او دارنگی منگا وحی کوتا تا روحم من امرنا روحن دروح روح روح الارواح دروحن دروح دے قرآن کریم من امرنا پخپل حکم سرا روح نمراد سر قرآن دے وحی دو قرآن دا نزک دل دے وینزل الملائکتا بالروح رالیگی اللہ تعالی فرشتے پو قرآن کریم سرا پو وحی سرا نوحی دو سرا دل قرآن راتلا من امر دخل حکمنا فخل حکم الا من یشاء من عبادی پاغ چاچی خوغشی د اللہ تعالی دو بندگانو خپلونا مشرکان رال پجموز کولا اللہ تبل سگ نہ ملا ویدل مکہ کے لوئلو سرداران دی طائف کے لوئلو سرداران دی نویل تو پیغمبر کے دی اللہ تعالی وی دا زما خوخه دا دا وستازو پا سوچ ستازو پا مایار نی چه تاسو کم مایار قائم کرده ده دا فضیلت چه پلانه سیب دیر لوی سڑه ده پلانه دیر لوی سڑه ده سلوی سڑه ده دو زڑی دا غمال دیر شنو آلوی سڑه شو آدمی است پا دولت نده رحمانه بود کو جوڑ شی دو سروزر و انسان ندی دو سروزر و نبود جوڑ کن ولی اغا انسان شسا ولی پا پیسو بانی بس رڑ انسان کی گی پا جیداد با انسان کی گی دا پا دے بانی کی گی دا مایار دو پزیلت دو غروالی دا دے اللہ وی ما سخا جدا مایار دے دا زما خو خدا چه چا باندی وحی را لیگم او اغتا دستار ده نبوت پسروم اللہ و ایداز ما خو خلا دا د چا په تبا او د چا په سوچ نه لا چې پلانې پیغمبر وینو ډیره خبره وا پلانې وینو شیعاګان وای دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ الله جبرئیل علیه غلو خو په شوه غلط شوه هغه په لکونو زره راغله وای راوړې دا هر در غلط شوه بس خو چې اکر یو علی شی بکواس ته گینی او دا غی مولا د علامه وای چې زیاد دروغ وای نو هغه لوی علامه ای او چې ښه ګندا کیدا هغه سی واشی اغا علامه شی علامه دیو علامه دی علامه طاهر القادریو حدا برلیان دیو شیعگان دی جی بس علامه تکی مون دیده خر او تبتونو گوری خوبص چه دی تندی سره و در اخلاصه ای دا علامه دیو دا علامه طالب جوهریو علامه پلانه و دنگلی سا علامه چه دیر درو غوی نو دیر علامه ای دار دی علامه ای دا علامه ای کنه چه وی دا قرآن کریم لستی پاری وی دا حضرت عائشه بیزه خوڑلی دی اللہ را بولیلت وی من قرآن را لگلی و انا لہو لحافظون منگ حفاظت کو حفاظت اللہ تعالی کئی اولی اللہ تعالی دا عائشه پا بیزه بانی کمزور شو چه غیتی نا اغلا سپاری او خواده اللہوی زب اپازت کو مغاد اغیو خواده خدا دا اغیی علامگان وی نو او امام وی امام چه ده روح اللہ و تا اغیو وی وی چه ابو بکر او عمر لسوک وی کم خدای خدایو خلافت ورکی وی دا خدای نمان دا دا اغیی سوچ و دا فکر دمرا چه ده نو پر رناس ترگو که دا تیلیوالا ای که دوڑی اچول سمرلو افسوس ته یو نزل الملائکتا بر روحی را لیگی اللہ تعالی پرشتی پا قرآن کریم سرا قرآن را نزلو لسرا من امری دخپلو حکم نا دست پا خپلو حکم نرازی جبریل امین چه رازی دا اللہ پا حکم رازی دا اللہ نبی و تاوی جبریل دیر لیٹ شوی وی یا رسول اللہ وما نتنزلو الا بی امر ربک چستا دا رب حکم شی نمونگ راشو بغیر دا اللہ دا حکم و دا اجازت نخمونگ نشورات لیکن جبریل امینم بغیر دا اللہ دا حکم نا زمکی تا نشورات لیکن دا هر صد اللہ اختیار کی دی دا اللہ پا حکم رازی دا واحی چه رازی دا قرآن کریم دا پا حکم دا اللہ تعالی رازی او غلام ایشاو فا آغا چاچه خوخشی دا اللہ پا چاچه اللہ واری من عبادی دا بندگان اخپلونا دا دی واحی آغا نچوڑ اغلب لباب السمری صدا الان دیرو دا چه او یروی بیانو کئی انہو لا الہ الا انا دا چه یکینا شاندہ دے چی نشتے دے لائکا دا بندگئی مگر زیم د بندګۍ لایق الله رب العزت وای به زمانه سوګنشته بندګۍ چې کې دی یو الله تعالی وکي دی یو الله تعالی د غلامۍ توګ بغاړه کې اچي د بل چانه ځان به دی یو الله تعالی غلام او بندګانی د بل چانه توحید چه ده دا ده انسان عزت نفس چه ده دا قائم ساتی چه ده ده سر بغیر ده یو اللہ نبل چه ده نخکتا کی یو اللہ بس بل چه ده نا چه ده تم آده مخلوق ده در پریخوا چه ده تم آده مخلوق ده در پریخوا بادشاہی ده مبارک شاک گدائی ده بادشاہی ده چه بس ده یو اللہ تعالی ده در غلام اون بنده شوی یو اللہ تا مختاج شوی او ده نور مخلوق مختاجی ده ختم کرا پری ده خدا او زان دی یو اللہ تا مختاج وگن دا بات شایده انہو لا الہ الا انا دا طول قرآن سمری دا دا نچوڑ او خلاصه دا دا چه بغیر زمان بل سوک لائک دا بند